Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Τρίτη και 2 ο Φλεβάρης. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Οι σημερινές μουσικές θα μας ξεκινήσουν από εκεί, θα τα ξεκινήσω κι εγώ. Θα μας ταξιδέψουν από την μία πλευρά της υδρογείου μέχρι την άλλη. Ένα κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι θα είναι από κόκκινες περιοχές. Όχι κόκκινες του κορονοϊού, αυτές είναι οι δικές μας εδώ. Τις άλλες κόκκινες, τις καλές. Ξέρετε γιατί έχω λόγο και αφορμή? Γιατί καμιά φορά, πάρτε το σαν υπότιτλο της σημερινής εκπομπής αυτό, καμιά φορά πώς τα φέρνει αυτή η άτιμη η ζωή, πώς τα φέρνει αυτή η άτιμη η ζωή και οι θειασότες της ελεύθερης αγοράς και της ελεύθερης οικονομίας όταν πρόκειται για το εμβολιάκι που αρχίζει να είναι το πιο πολύτιμο, όχι αρχίζει, είναι ήδη το πιο πολύτιμο αγαθό αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Όταν πρόκειται για το εμβολιάκι και τη ζωούλα μας, μπορεί να γίνουμε και λίγο κομμουνιστέ. Έχω και εγώ τις, πώς να σας το πω, τις αιμονές μου, πάρτε το έτσι. Είναι μερικές τέτοιες κουβέντες που με ερεθίζουν, βρε παιδί μου, με την καλή έννοια εννοώ. Μην πάει το μυαλό σας στο κακό, πολιτικά με ερεθίζουν. Δηλαδή, τι θέλω να πω, θα εξηγηθώ πάρα πολύ γρήγορα, να μην νομίζετε ότι ξαφνικά βρέθηκε εδώ ένας τρελός και νομίζει ότι τα πράγματα άλλαξαν και γίνανε όλοι με τα σφυροδρέπανα στα χέρια. Αλλά δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο σύντροφος Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Ελάτε, καθίστε, έχω να σας πω αρκετά. Όσα συμβαίνουν αυτές τις μέρες στον πλανήτη, θα σας έλεγα, είναι τόσο σημαντικά και τόσο κοσμοϊστορικά που θα έχουμε να λέμε για πολλά πολλά χρόνια όσοι επιζήσουμε από τον κορονοϊό. Επίσης σήμερα, για να κάνω έτσι ένα session προγραμματικών δηλώσεων για το τι θα ακούσετε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Επίσης σήμερα νομίζω ότι μπορούμε πια, είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε μια συλλογή φράσεων που δεν τις καταλάβαμε καλά. Μπορούμε να οργανώσουμε και έναν σύλλογο, αν θέλετε, εκείνων που δεν τα παίρνουν, ρε παιδί μου, με την πρώτη φορά και πρέπει πάντα να χρειάζονται μια διευκρινιστική δήλωση, ένα tweet, ένα κείμενο που να λέει δεν καταλάβατε καλά τι ήταν αυτό που ήθελα να πω. Μπορούμε να κάνουμε ένα σύλλογο, μπορώ να αναλάβω και πρωτοβουλία αν θέλετε, να είμαστε εκείνοι οι οποίοι δεν τα παίρνουν, δεν τα πιάνουν με την πρώτη ή καταλαβαίνουν κάτι άλλο, όχι μόνο δεν τα πιάνουν, καταλαβαίνουν κάτι εντελώς αντίθετο από αυτό που θέλει να πει ο ποιητής. Υπάρχει ολόκληρη συλλογή φράσεων πια και μπορούμε να την εμπλουτίζουμε, βοηθήστε κι εσείς, θα χρειαστεί, γιατί η λίστα είναι ήδη μεγάλη. Πάει αυτός, τον φάγανε. Επόμενο. Είμαστε στην Λατινική Αμερική. Είμαστε στην Κούβα συγκεκριμένα. Σε αυτές τις κακές χώρες εκεί, ξέρετε, που όποτε το ελληνικό πολιτικό σύστημα θέλει να πει κάτι κακό, λέει να πάτε εκεί στην Κούβα και στους Μαδούρους και στη Βενεζουέλα και στο γύρω γύρω και παλιό Μαδούρι και τέτοιοι. Δεν λέω μόνο για τους Σιριζέους, λέω για όποιους έχουν πει, ρε παιδί μου, καμιά φορά μήπως να βλέπαμε και τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Και πέφτουν κατευθείαν να σε φάνε. Σου μιλούν για το άρωτο χέρι της αγοράς. Μην τα ξαναλέω τα ίδια. Καταλαβαίνετε τώρα ότι εδώ πέρα όλα έχουν ρυθμιστεί. Ο καπιταλισμός είναι το υπέροχο σύστημα. Μόνο που καμιά φορά, όπως εκεί στο Matrix, το έχω ξαναχρησιμοποιήσει το Matrix, υπάρχει ένα μικρό σημείο εκεί, το ντεζαβού, αν έχετε δει την ταινία, που καταλαβαίνεις ότι κάπου το σύστημα φρακάρει, κάπου κολλάει, νετάρει, δεν πάει και λες όπ εδώ κάτι γίνεται. Υπάρχουν τέτοιες μικρές χαραμαδίτσες στο μάτριξ του καπιταλισμού που σε κάνουν καμιά φορά να σκέφτεσαι τι είπε τώρα αυτός ο τύπος. Έχω λοιπόν να σας πω για μία δήλωση σήμερα που είναι βέβαιο, είναι απολύτως βέβαιο, σας το υπογράφω, ότι σε λίγες μέρες, σε λίγες ώρες ίσως, αν δεν έχει βγει ήδη τώρα που ακούτε την εκπομπή, θα διαβάσετε μία ανακοίνωση που θα λέει «Δεν ήταν αυτό που νομίζατε, βρε κουτά». Και προς το τέλος έχω να σας πω και για το καινούριο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που ψήνεται. Ψήνεται, παιδιά, το πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα λέγεται τώρα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης κλπ. Θα λέγεται πρόγραμμα Σταθάκη. Ήδη αρχίζουν να βγαίνουν πραγματάκια σιγά σιγά. Και εκεί να δείτε μαργαριτάρια που έχει, διότι εντάξει, καλά τα λες τώρα από την άλλη πλευρά και που ενδεχομένως να είναι και αλλιώς τα πράγματα και αλλού οι λύσεις, αλλά όταν ψάχνεις να τις βρεις τις λύσεις, άστα να πάνε στο καλό. Ελπίζω ότι θα τα προλάβουμε όλα αυτά σε μία εκπομπή. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες, πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής, η οποία θα κινηθεί σήμερα έτσι λίγο σε μονοπάτια ιδεολογικο-πολιτικά, με αφορμή βεβαίως τη ζώσα πραγματικότητα. Δεν είναι θεωρητική εκπομπή, ούτε σε αμφιθέατρο πανεπιστημίου βρισκόμαστε. Μισό λεπτό να εξηγηθώ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης είναι ο άνθρωπός μου σήμερα, είναι ο άνθρωπος για τον οποίο θα χαραμίσω τη φωτογραφία που θα συνοδεύει το ηχητικό της εκπομπής. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ως αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών συμμετέχει σε τηλεοπτική συζήτηση και τον ρωτούν τι γίνεται εκεί στην Ευρώπη, ρε παιδί μου, είσαι και αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών, έχει αναλάβει νομίζω και τα ευρωπαϊκά, για πες και εσύ που ξέρεις εκεί τι γίνεται. Αφήστε τους, λέει, τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή ασκούμε πιέσεις, υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορεί με το θέμα των εμβολίων, εκεί αναφερόμαστε φυσικά στο μαλλιοτράβηγμα που σας λέω από χτες και που σας λέω μέρες τώρα, που μπορεί να πάμε και σε άλλες λύσεις. Τι άλλες λύσεις, Υπουργέ μου? Και αρχίζει εκεί να λέει κάτι κακές λέξεις. Κακές λέξεις, παιδί μου, σου λέω, απομακρύνετε τα παιδιά αν είναι κοντά τώρα, γιατί θα την πω κι εγώ. Κακές λέξεις, δηλαδή μιλάμε βομολοχία βαριά, να την κόβει το εσουρού. Πήρατε τα παιδιά μακριά. Μακριά. Κρατικοποίηση. Είπε ο Βαρβιτσιώτης, παιδιά, ότι μπορεί να κρατικοποιήσουμε τις εταιρείες που παράγουν τα εμβόλια. Μα την Παναγία σας το λέω, δηλαδή όπου θέλετε, όπου, σε ό,τι Θεό και αν πιστεύετε, άμα δεν με πιστεύετε, τώρα έρχεται να τον ακούσετε τον ίδιο. Και από εκεί και μετά, εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε. Ασκούμε τις πιέσεις και ασκεί η Ευρώπη τις πιέσεις προς τις εταιρείες σε όλα τα επίπεδα. Η απάντηση που έστειλε ο κύριος Σαρλ Μισελ στην επιστολή του Πρωθυπουργού και άλλων τριών Πρωθυπουργών της 19ης Ιανουαρίου, ανοίγει ένα πολύ μεγάλο παράθυρο. Ανοίγει το παράθυρο της ουσιαστικής κατάσχεσης των ποσοτήτων και της κατάσχεσης και της δραστηριότητας. Δηλαδή, ένα νομικό παράθυρο, που υπάρχει με την επίκληση του άρθρου 122. Κύριε Υπουργέ, τι σημαίνει αυτό? Αν φτάσουμε σε αυτό το ακραίο σημείο, τι σημαίνει αυτό, ότι θα μπορούσε να καταστρέψει? Ότι ουσιαστικά την άμεση ευρωπαϊκοποίηση, για να μην πω κρατικοποίηση, της εγκατάστασης της εταιρείας και την παροχή της λειτουργίας της μόνο και μόνο για τον λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μπορούμε να τη βάλουμε είναι υπό πίεσης. Δηλαδή, όπως γίνεται και στα κράτη, ναι, που κάποια στιγμή μπορεί μια κρατική ιδιότητα, ένα κράτος να πει εθνικοποιώ μια επιχείρηση, την εθνικοποιώ σήμερα και από αύριο το πρωί δουλεύει για μένα. Εδώ είσαι τώρα, εδώ σε έχω. Κατέβασε τώρα, κόκκινους στρατούς, Κατιούσα, Παντιέρα Ρώστια, έχω, πάμε. плыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила, про степного сизого горла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песня не пишет, и летится ясно со всех и войско. Ρε σύντροφε Μιλτιάδη, βρε σύντροφε Μιλτιάδη, τι λόγια είναι αυτά? Όχι, τι λόγια είναι αυτά? Κάτι για εθνικοποίηση? Όπως λέει, τα κράτη σε κάποιες περιστάσεις μπορεί να εθνικοποιούν τις εταιρείες και να δουλεύουν πια για λογαριασμό τους. Έτσι λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση με την επίκληση του άρθρου 122 παράγραφος τάδε, αυτό τάδε, να συγχύστηκα, χτυπάω τα μικρόφωνα, μπορεί να εθνικοποιήσει. Να ευρωπαϊκοποιήσει, λέει, για να μην πω ίδιο, εθνικοποιήσει, να μην πω κρατικοποιήσει. Ευρωπαϊκοποιήσει ήταν μια πιο εκλεπτισμένη φράση. Τις εταιρείες των εμβολίων. Βρε σύντροφε, μαζί σου είμαστε, αλλά μήπως λίγο κάπως σου ήρθε ξαφνικό αυτό? Μήπως δεν αισθάνεσαι καλά? Μήπως, παιδιά, όταν έρχεται το πρόβλημα στον δικό μας τον περίβολο, για να μην πω τίποτα άλλο, μήπως αρχίζουμε να τη βλέπουμε και λίγο κομμουνιστικά τη φάση? Τι είναι αυτά, τι είναι αυτά, Μιλτιάδη? Έχω και καλύτερο, έχω και καλύτερο. Ας τον Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, θα τον ξαναπιάσουμε σε λίγο. Θέλετε να πάμε Γερμανία? Μέρκελ ήδη από την πρωτοχρονιά, λίγο μετά την πρωτοχρονιά, είχαν μιλήσει, λέει, η Μέρκελ με τον Πούτιν, γιατί η Μέρκελ είναι αλεπού, δεν είναι να κάτσει τώρα να την κοροϊδεύουν τα αγγλάκια. Και είχε κάνει τα κουμάντα της, και χθες ο Υπουργός Υγείας λέει ανοιχτά και ξεκάθαρα: κοιτάξτε να δείτε, παιδιά, η Γερμανία, σας το διαβάζω ακριβώς, η Γερμανία θα χρησιμοποιήσει τα εμβόλια κορονοϊού που έχουν αναπτυχθεί σε Ρωσία και Κίνα, εάν αυτά λάβουν έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Παιδιά, όταν σφίγγουν τα γάλατα, όταν το πρόβλημα είναι μεγάλο, βλέπεις ότι πάνε περίπατο και οι ιδεολογίες και οι σκληρές αγορές. Εδώ, λέει, συζητάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πια, με αρθρογραφία στελεχών με βαριά ονόματα στην πολιτική και στη Γαλλία και στη Γερμανία, συζητάνε πλέον για διαγραφή χρέους. Άκου, κάτι κακές λέξεις, παιδιά, που λένε τέτοιες μέρες. Δηλαδή, έπρεπε να έρθει το εμβόλιο και ο κορονοϊός πρώτος, και μετά η έλλειψη εμβολίων, και μετά η ζημιά στην οικονομία, και μετά το πατατράκολο αυτό, για να συζητάνε, λέει, ακόμα και το θέμα διαγραφής χρέους, παιδιά. Ή ακόμα, λέει, να αλλάξουν οι όροι του συμφώνου σταθερότητας. Παιδιά, μιλάμε τώρα τα ύστερα του κόσμου. Τα ύστερα του κόσμου από έναν κορονοϊούλη. Δηλαδή, μήπως τελικά, μήπως ήταν και ευλογία. Για σκεφτείτε το λίγο. Δείτε το λίγο και από την ανάποδη. Δεν ξέρεις καμιά φορά. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via, che mi sento di morir. Partigiano, portami via, che mi sento di morir. Se io muoio, do partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Για τα άλλα που ζήσαμε εκεί κοντά στα Χριστούγεννα με την επίταξη των κλινικών και με τέτοια μέτρα που επίσης είναι αυτού κακά για την ιδιωτική οικονομία και τι είναι αυτά ο Μητσοτάκης, θα μου πεις κουτσά στραβά και μπασταρδεμένη την έκανε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο Μητσοτάκης ήταν αυτός που έκανε επίταξη ενός ιδιωτικού τομέα. Έστω και στα χαρτιά, δείτε το λίγο πιο ανοιχτά κι εσείς, έστω και στα χαρτιά, έστω και μπαμπέσκα, ξέρω, έχει πολύ ψωμί και πάλι χαμένοι δεν βγήκανε οι κλινικάρχες, να είστε βέβαιοι. Αλλά έστω και στα χαρτιά. Βρε παιδί μου, αρχίζεις να κάνεις ένα διάλογο, δείτε το τι κλίμα διαμορφώνεται. Ο ένας λέει θα κάνουμε εθνικοποίηση των εταιριών, ο άλλος κάνει επίταξη των κλινικών, η Μέρκελ πάει στη Ρωσία να πάρει εμβόλια. Μήπως κάτι, οι άλλοι συζητάνε για το χρέος. Βρε εσείς, φτού κακά. Questo fiore del partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao. Questo fiore del partigiano morto per la libertà. Questo fiore del partigiano morto per la libertà. Κυκλοφόρησαν πριν από καμιά δεκαετία, πρέπει να είναι αυτό, αφίσες στη Μόσχα με τον Λένιν και δίπλα την ερώτηση «Σύντροφοι, καλά περνάτε στον καπιταλισμό?» Τελικά ήταν καλός ο καπιταλισμός, ένα τέτοιο σύνθημα είχε και ρωτούσε τους Ρώσους πολίτες πώς είναι τώρα, παιδιά, τα πράγματα. Δεν τα είχε βγάλει φυσικά ούτε ο Πούτιν ούτε όποιος άλλος ήταν τότε. Ο Πούτιν ήταν, αν δεν κάνω λάθος, ήταν από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, η ερώτηση είναι η ίδια αυτή. Παιδιά, πώς περνάμε στον καπιταλισμό? Και τώρα που σφίγγουν τα πράγματα, τι γίνεται? Καλά, εθνικοποιήσεις και τέτοια δεν έλεγε ο Μαδούρο στη Βενεζουέλα? Μαδούρους δεν τους ανεβάζετε και τους κατεβάζετε όσους βγαίνει? Μας ανεβάζετε και μας κατεβάζετε όσους μπορεί να λέμε και καμιά έτσι καμιά κουτουράδα που και εμείς μέσα στην απερισκεψία μας, ρε παιδί μου, για το δημόσιο τομέα, για την ενίσχυση των κρατικών δομών κλπ. Βενεζουέλες και τέτοια δεν λέτε ότι οραματιζόμαστε και τέτοια? Τώρα τι έγινε? Ποιος είναι αυτός που μιλάει για εθνικοποίησης, παιδιά? Μιλτιάδη, τι έγινε? Τι πάθαμε? Αυτό που ακούτε είναι η παιδική χοροδία της Βενεζουέλας που προέκυψε με χιλιάδες παιδιά που πήραν ένα μουσικό όργανο και γλίτωσαν από τη φτώχεια ή τουλάχιστον ως ένα βαθμό γλίτωσαν από την εγκληματικότητα, με το όραμα βεβαίως του Χωσέ Αμπρέου. Και η ορχήστρα των παιδιών της Βενεζουέλας φτάνει κάποια στιγμή να δίνει συναυλίες. Αυτό έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα, βεβαίως είναι το El Sistema από το 1975, δεν είναι κάτι καινούριο. Και φτάνει να δίνει συναυλίες στο Salzburg της Αυστρίας και να είναι από κάτω συγκινημένοι και να χειροκροτούν τα Βενεζουελάκια που κατάφεραν να σπουδάσουν μουσική και να φτάσουν μέχρι τις μεγαλύτερες αίθουσες μουσικής του κόσμου και όλα αυτά να έχουν γίνει σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα εκεί, στην κακή, στην κακιά, στην, πώς να το πω, στην έξω από εδώ, τη Βενεζουέλα που την έχετε στο βρίσιμο. Και τώρα ετοιμάζεστε να μου μιλήσετε, μου μιλάτε ήδη για εθνικοποιήσεις. Αυτά έκαναν στη Βενεζουέλα στα παιδιά. Στη Βενεζουέλα, δεν ξέρω αν κάνετε ένα συνειρμό, στη Βενεζουέλα πηγαίνανε και αγοράζανε μουσικά όργανα για να δώσουν στα παιδιά από το 1975, παρακαλώ, από το όραμα του Χωσέ Αμπρέου που ήταν μουσικός και οικονομολόγος. Ψάξτε το να το δείτε αυτό το απόσπασμα στο YouTube, υπάρχουν πολλά από την συναυλία αυτή και βέβαιως υπάρχει και το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αβγερόπουλου, το El Sistema. Ναι, εκεί αγοράζανε μουσικά όργανα στα παιδιά. Εδώ αγοράζουμε μπάτσους για τα πανεπιστήμια, κυρία Κεραμέως μου. Είναι μια μικρή διαφορά, όπως και να το κάνεις. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar. Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa. Σας υπόσχομαι στο δεύτερο μέρος να ξεκινήσω ξανά με τον Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Δεν είναι αυτή από τις δηλώσεις που πρέπει να τις αφήνεις να περνούν απαρατήρητες. Και επειδή σίγουρα θα έρθει μια διορθωτική, ας την απολαύσουμε τώρα όσο είναι ακόμα έτσι φρέσκια, ζουμερή και όσο δεν σου χαλάει όλο αυτό το κλίμα. Αυτό με τις διορθωτικές δηλώσεις έχει παραγίνει, έτσι, αλήθεια σας το λέω. Δηλαδή, στην αρχή έχεις Ζέτα Μακρύ, δεν καταλάβατε καλά τι είπα για τα σχολεία. Μετά έχεις Συρίγο, δεν καταλάβατε καλά τι είπα για την Χούντα. Μετά έχεις Άδωνη που είπε χθες, φέρτε μου εμένα τα κλειδιά άμα κάνετε τέτοιου είδους κινητοποιήσεις και εστιάκια. Θα τις δουλέψω εγώ τις επιχειρήσεις της εστίασης, που βεβαίως έχουν απίστευτο πρόβλημα και πάνε για κλείσιμο όλες. Αλλά στην συμβολική διαμαρτυρία του ότι θα παραδώσουν τα κλειδιά στον Άδωνη, είπε φέρτε τα, θα τα δουλέψω εγώ. Μετά λέει δεν καταλάβατε καλά, δεν το εννοούσα έτσι, εγώ είμαι πολιτικός χωρίς ξύλινο λόγο. Είμαστε η κάστα, τι να σας το πω, η φράξια, ωραία, αυτό είναι μια ωραία λέξη, είμαστε η φράξια εκείνων που δεν καταλαβαίνουν με την πρώτη τις δηλώσεις. Μπορούμε να είμαστε αυτοί, να κάνουμε ένα σύλλογο, αλήθεια σας το λέω. Και επειδή μάλλον ούτε του Βαρβιτσιώτη έχουμε καταλάβει καλά και αύριο θα έχουμε πάλι τα ίδια, εγώ θα την ξαναβάλω μετά όταν θα ξεκινήσει το δεύτερο μέρος, έτσι εκεί ως μνημείο να κρατάμε τα ντοκουμέντα, να υπάρχει εδώ, να δω τι στο καλό δικαιολογία θα βρεις να πεις όταν μου έχεις μιλήσει ότι η Ευρώπη ναι μπορεί, όταν μου έχεις πει ότι η Ευρώπη ναι μπορεί να εθνικοποιήσει μία εταιρεία εμβολίων και να παράγει, να δουλεύει η εταιρεία και να παράγει εμβόλια μόνο για την Ευρώπη και όχι για το δικό της κέρδος. Παιδιά, αυτά είναι κομμουνιστικά. Μακριά τα παιδιά. Μακριά τα παιδιά από το Βαρβιτσιώτη, είναι κρυφοκομμουνιστής. Luna de Margarita es como tu luz, como tu voz, como tu amor. Frente a ti, el mar de las Antillas, junto a mí, tus caricias sencillas, para vivir, para gozar, para soñar contigo, para vivir, para gozar, para soñar contigo. Αυτός φυσικά είναι ο Σίμον Διάζ από την Βενεζουέλα. Εκεί είμαστε ακόμα μουσικά, ίσως η εθνική φωνή της Βενεζουέλας, σε μια χώρα πάρα πολύ ταλαιπωρημένη αλλά και πάρα πολύ υπερήφανη. Εκεί, σε αυτές τις... Αλήθεια παιδιά, εκείνος ο Ιάσονας Πιπίνης, ο συνάδελφος, τι κάνει που ήταν σύμβουλος του Μητσοτάκη για θέματα Βενεζουέλας, που θέλανε να βάλουν τον Γκουαϊδό, τον πραξικοπηματία και τον χαιρετούσο Μητσο... Τι, λάθος, όχι, δεν μας βγήκε. Ιάσονα, τι λέει το ρεπορτάζ στο... Όχι, όχι, καλά. Πάω εγώ σε διάλειμμα και αφήστε με εμένα να λέω. Ξέρουν καλύτερα, σίγουρα ξέρουν καλύτερα αυτοί. Contigo. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 3 το μεσημέρι, στο ραδιόφωνο του The Press Project, έρχονται οι πίσω σελίδες. Come on, all good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας. Σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Ασκούμε τις πιέσεις και ασκεί η Ευρώπη τις πιέσεις προς τις εταιρείες σε όλα τα επίπεδα. Η απάντηση που έστειλε ο κύριος Σαρλ Μισελ στην επιστολή του Πρωθυπουργού και άλλων τριών Πρωθυπουργών της 19ης Ιανουαρίου ανοίγει ένα πολύ μεγάλο παράθυρο. Ανοίγει το παράθυρο της ουσιαστικής κατάσχεσης των ποσοτήτων και της κατάσχεσης και της δραστηριότητας. Δηλαδή, είναι ένα νομικό παράθυρο που υπάρχει με την επίκληση του άρθρου 122. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Υπουργέ, τι σημαίνει αυτό, αν φτάσουμε σε αυτό το ακραίο σημείο, τι σημαίνει αυτό, ότι θα μπορούσα να κάνω δεν σημαίνει ότι ουσιαστικά την άμεση ευρωπαϊκοποίηση, για να μην πω κρατικοποίηση, της εγκατάστασης της εταιρείας και την παροχή της λειτουργίας της μόνο και μόνο για τον λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούμε να τη βάλουμε. Είναι ένα μέσο πίεσης. Δηλαδή, όπως γίνεται και στα κράτη, ναι, που κάποια στιγμή μπορεί μια κρατική οντότητα, ένα κράτος να πει εθνικοποιώ μια επιχείρηση, την εθνικοποιώ σήμερα και από αύριο το πρωί δουλεύει για μένα. Κομμαντάντε Βαρβιτσιώτης Μιλτιάδης. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte, tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo se está clara, se despiertan para verte aquí, se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Σας ομιλεί ο κομμαντάντε Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. ήταν ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών. Κρατήστε τις λεξούλες, πέφτουν σαν πρόκες και καρφώνονται στο πάτωμα οι λεξούλες από τον υφυπουργό. Κατάσχεση ποσοτήτων, κατάσχεση δραστηριότητας συνολικά. Ευρωπαϊκοποίηση, για να μην πω κρατικοποίηση που την είπε, και εθνικοποίηση ώστε οι εταιρείες να δουλεύουν για μένα. Μέσα σε 1,5 λεπτό έφερε όλη τη σοσιαλιστική τις σοσιαλιστικές λύσεις μέσα σε 1,5 λεπτό ο μπαγάσας. Και είναι αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Άμα παιδιά σφίγγουν τα γάλατα, και αυτό δεν είναι τώρα μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, είναι σε όλη την Ευρώπη. Σας έλεγα τις προάλλες πηγαίνανε και μπουκάρανε μέσα στις αποθήκες της Άστρα Ζενέκα για να δούμε αν μας λέει αλήθεια ότι δεν, ότι έχει ένα πρόβλημα η γραμμή παραγωγής, που τελικά μόνοι τους είπαν ότι θέλαν απλά να τα δώσουν στην Βρετανία σε καλύτερες τιμές. Και πάει η Ευρώπη και βάζει χέρι στο αόρατο χέρι της αγοράς και λέει «Οπ, μάγκες, κομμένοι». Και ετοιμάζονται να κόψουν τις εξαγωγές, αυτό δεν τους βγήκε. Και τώρα βγαίνει ο κύριος Βαρβιτσιώτης και λέει για εθνικοποίηση. Χαρείτε το μέχρι να έρθει το tweet ή η ανακοίνωση που θα λέει ότι δεν καταλάβατε καλά. Hasta siempre, comandante. Hasta siempre, comandante. Hasta siempre, comandante. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia. Ναι παιδιά, ένας ο Τσε Γκεβάρα και ένας ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Όπως ο Τσε Γκεβάρα ήρθε το 59 ως υπουργός βιομηχανίας στην κυβέρνηση Κάστρο, στην πρώτη κυβέρνηση Κάστρο, και εθνικοποίησε την United Fruit, λίγο έτσι μια δόση από την ιστορία εκεί για τα παλιά, την εταιρεία δηλαδή που έπινε το αίμα των ανθρώπων εκεί και τον πλούτο, την αγροτική παραγωγή της Κούβας, και τα κατέσχεσε όλα, έστω και για λίγο, έστω και για όσο κράτησε. Όταν ο ένας ήταν αυτός και ο άλλος είναι ο Βαρβιτσιώτης, που θα εθνικοποιήσει, θα κατασχέσει ποσότητες και δραστηριότητες από τις εταιρείες των εμβολίων με βάση το άρθρο 122 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μου πεις και εσύ κόλλησες τώρα σε μια μπαρούφα. Μισό λεπτό, σας είπα. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία λίγο κάτι δείχνει. Όχι ότι ήρθε ο σοσιαλισμός. Εντάξει τώρα μην αγχωθείτε. Εδώ καπιταλισμός, φιλελευθερισμός, όλα μαζί θα τα ζήσουμε. Αλλά αυτά τα μικρά ρηγματάκια όταν τρέμει το φιλοκάρδι μας, μήπως πεθάνουμε όλοι. Έχουν και την πλάκα τους, όπως και να το κάνετε. Δηλαδή τουλάχιστον σου δίνει την αφορμή να κάνεις μια εκπομπή και να πεις, παιδιά, σήμερα δηλαδή, με ποια άλλη ευκαιρία θα έπαιζα, ας πούμε, κόκκινο στρατό, με ποια άλλη ευκαιρία θα έπαιζα εδώ παντιέρα ρόσα και τέτοια, ενώ τώρα καταλάβατε, το έχει δικαιολογήσει ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Πάμε παρακάτω. Chimba se ha formado la corredera, en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera, allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas, allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? Πάντως, για να μην νομίζετε ότι δεν γίνονται πραγματάκια και στην αριστερά, μην νομίζετε ότι τώρα ξαφνικά τα έβαλα και ηρωνεύομαι μόνο τον Μιλτιάδη που τρέμει το φιλοκάρδι του τι θα γίνει εδώ με τα εμβόλια κλπ. Και στην αριστερά υπάρχουν διεργασίες, παιδιά, διάλογος, σε βάθος, όχι αστεία. Το πρόγραμμα, λέει, που θα κατατεθεί ως βασική πλατφόρμα, όχι πλατφόρμα είναι κακιά λέξη, για να μιλάς για το ΣΥΡΙΖΑ, θυμίζει παλιά πράγματα, λαφαζάνιδες και τέτοια. Ως βασικό κείμενο, εντάξει, να συνεννούμαστε, ως βασικό κείμενο για το πού θα πάει το κόμμα από εδώ και πέρα και τι θα προτείνει, εν πάση περιπτώσει, στην κοινωνία, όταν με το καλό και εφόσον γίνει το συνέδριο και όταν τα ξαναβάλουν σε μια σειρά τα πράγματα οι σύντροφοι εκεί. Έχει ωραία πράγματα μέσα, το έχει γράψει ο Σταθάκης, διαβάζω ρεπορτάζ, δεν το έχω διαβάσει όλο, να μην το αδικήσω, διότι δεν είναι ακόμα δημοσιοποιήσιμο. Ήταν όμως ένα μεγάλο κομμάτι του με βασικά σημεία στο Βήμα, στην εφημερίδα, το ρεπορτάζ είναι του Άρη Ραβανού, και είχε κομμάτια έτσι πολύ, πολύ μεγάλα που σε βοηθούν να πάρεις μια εικόνα, μια μυρωδιά για το τι θα προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κοινωνία. Θέλω να σας διαβάσω λίγα έτσι να ευθυμίσουμε. Το δημόσιο ως μέτοχος στη μεταμνημονιακή εποχή να ασκήσει τα δικαιώματά του στη διοίκηση των τραπεζικών ιδρυμάτων που τα έχουμε χρηματοδοτήσει εμείς, που έχουμε κάνει ανακεφαλαιοποίηση, που τις έχουμε πληρώσει εμείς τις τράπεζες που είναι του δημοσίου, αλλά χωρίς να ασκεί το δημόσιο τη διοίκηση. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ λέει να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας, όχι να ασκήσουμε, να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας στην διοίκηση των τραπεζών και να κάνει το κράτος κουμάντο στις τράπεζες που είναι δικές του, με τα δικά του λεφτά, με του Κοσμάκη τα λεφτά. Ωραίο, ε, ωραίο. Να μειώσουμε τη φορολογία, να καταργήσουμε τον πτωχευτικό κώδικα, να μειώσουμε τον ένφια. Ένφια, σημαντικό, παιδιά, κρατήστε το και αυτό, θα το χρειαστούμε. Θα έχουμε να λέμε χρόνια, λέμε για τον ένφια, αλλά πάλι είναι η μείωση του ένφια στο επικείμενο, στο υποσυζήτηση, στο υποκατάρτιση πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και άλλα και άλλα ωραία πράγματα που, εν πάση περιπτώσει, γοητεύουν ως ένα βαθμό. Δηλαδή αν μιλάς για κατεύθυνση της οικονομίας και κατεύθυνση που έχει μέσα και κάποια ψήγματα ιδεολογίας, ρε παιδί μου, με ποιους είσαι σε αυτή την κοινωνία, προς τα που θέλεις να πας, όταν το διαβάζεις λες, παιδιά, πάμε ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ με τα χίλια. Και μπορεί και να ψηφίσεις τελικά, αν στην πορεία μέχρι την κάλπη δεν σου μπουν κάτι ζυζάνια, κάτι ερωτήσεις που, ξέρετε, έχουν αυτό το κακό, σαν τον κορονοϊό και αυτά, τρυπώνουν τα ζυζάνια. Ενώ εσύ πας, ρε παιδί μου, με όρεξη και λες, να ήρθε το πρόγραμμα Σταθάκη, ξαναέρχεται η ελπίδα. Αλλά εκεί στην πορεία που πας, σε πετυχαίνει στη γωνία η ερώτηση και μετά δεν έχεις να απαντήσεις και φτάνεις μπροστά στην κάλπη και λες, τι να κάνω, το να γυρίσω πίσω, να... και μετά ο Θεός και η ψυχή του, τι θα κάνεις εκεί μέσα. Να, για παράδειγμα, περιμένετε. Δεν μου λέτε, ρε παιδιά, να ασκήσουμε τα δικαιώματα του κράτους στις τράπεζες που αγοράσαμε με τα λεφτά του Κοσμάκη, αλλά που δεν είναι δικές μας, παρόλο που τις αγοράσαμε. Το ίδιο έχει γίνει και με την Aegean τώρα. Για την Aegean δεν βλέπω να λέει κάτι. Το πρόγραμμα θα μου πεις τώρα και εσύ, δεν το έχεις διαβάσει όλο. Εντάξει, παρένθεση, κλείνω. Στις τράπεζες. Ερώτηση. Όταν, ρε παιδιά, εσείς ήσασταν στα πράγματα που είχε ήδη γίνει η ανακεφαλαιοποίηση πρώτη, γιατί δεν ασκήσατε τα δικαιώματα του κράτους στις τράπεζες? Δεν ήθελαν οι θεσμοί, δεν μας άφησαν. Ναι. Και άμα δεν θέλουν πάλι οι θεσμοί, που μάλλον δεν θα θέλουν οι θεσμοί να ασκήσετε τα δικαιώματα στις τράπεζες και να τις κάνετε πραγματικά κρατικές, αφού τις έχετε πληρώσει, τις έχει πληρώσει ο λαός. Άμα δεν θέλουν πάλι οι θεσμοί, τι θα κάνετε? Πάλι το ίδιο θα περάσουμε. Πάλι τα νταούλια θα χτυπάμε εμείς και πάλι θα μας χορέψουν αυτοί τελικά. Πώς τι, δηλαδή πρέπει να έχεις μια απάντηση σε αυτό. Όχι, όχι. Τον Στουρνάρα που είναι εκεί διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, γιατί δεν τον βγάλατε τόσα χρόνια και είναι ακόμα διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος? Άμα θέλεις να κάνεις τις συγκρίσεις με την Κούβα που έκανα πριν, για να κοροϊδέψω τον Βαρβιτσιώτη, να σχολιάσω τον Βαρβιτσιώτη, πρέπει να σχολιάσω και από την άλλη μεριά. Διότι στην Κούβα ο Τσε Γκεβάρα, εκτός από υπουργός βιομηχανίας, είχε αναλάβει και πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας της Κούβας εκείνη την κρίσιμη, επίμαχη περίοδο για να βάλει τα πράγματα σε σειρά. Εσείς εδώ, παιδιά μου, κάνατε υπουργό βιομηχανίας στην Τζάκρη όταν ήρθατε στα πράγματα. Την Τζάκρη. Ναι, την Τζάκρη. Τη γνωστή Τζάκρη. Και μου αφήσατε διοικητή της τράπεζας στο Στουρνάρα. Και τώρα μου λες ξανά τα ίδια. Άντε ξανά μάνα τα ίδια. Να εθνικοποιήσουμε, στην ουσία αυτό λέει, να κάνουμε, να ασκήσουμε κρατικό έλεγχο στις τράπεζες, ωραίο ως ιδέα, αλλά έχω πια και ένα background, δηλαδή είδα ότι δεν το έκανες, γιατί θα το κάνεις τώρα, λέω, ρωτάω. Είναι αυτές οι ερωτήσεις, σε πετυχαίνουν αυτές, να ξέρετε, ακριβώς στη στροφή πριν από το σχολείο που είναι εκλογικό κέντρο, ακριβώς εκεί σε πετυχαίνουν. Και λες, ρε χαμό, κοίτα να δεις τώρα τι μου έτυχε. Πας να αλλάξεις δρόμο και σου έρχεται άλλος. Άλλη ερώτηση από την άλλη πλευρά, από την άλλη πλευρά του τετραγώνου. Back in the USSR τραγουδούν εδώ οι Beatles από τα παλιά, φυσικά. Λοιπόν, η άλλη ερώτηση, ένφια. Στο πρόγραμμα ξανά, η μείωση του ένφια. Εκεί αναρωτιέσαι, έχω να σας πω μια προσωπική ιστορία με τον ένφια, αν δεν σας κουράζω. Όταν εκείνες τις καλές... Καλά, καταρχάς κάποτε συζητούσαμε για κατάργηση του ένφια, τα θυμάστε αυτά? Τίποτα, να φύγει ρε παιδί μου, ο ένφια είναι το απολυφάδι του ΕΕΤΙΔΕ, το θυμάστε το ΕΕΤΙΔΕ? Το ΕΕΤΙΔΕ ήταν το ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών, έμπνευσης του μέγιστου πολιτικού ανδρός του Βαγγέλη του Βενιζέλου, που ήταν το χαράτσι το λεγόμενο στη ΔΕΗ, και μετά που το ξεκάναμε από χαράτσι το λέγαμε ένφια, και μετά που ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε θα καταργήσει τον ένφια, και μάλιστα γίνονταν και κινήματα εκεί πάνω, έχω να σας πω μια προσωπική ιστορία. Και μετά είπαμε άντε να το μειώσουμε, άντε το μείωσε λίγο για τα πιο χαμηλά εισοδήματα, τώρα είμαστε στο να το μειώσουμε κι άλλο. Την κατάργηση την ξεχάσαμε, έτσι, σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα το καινούριο που πάει να καταρτιστεί. Σας διαβάζω βέβαια πάντα με βάση τις πληροφορίες για το τι περιλαμβάνει η πρόταση Σταθάκη. Όχι, το αφήνω έτσι λίγο για να δεν θα έχουμε άλλη ευκαιρία. Σήμερα που είναι έτσι, έχουμε γίνει λίγο φιλελεύθεροι και παλικάρια, γίναμε μαλλιά κουβάρια. Και αφήστε το τώρα, τι να σας δω. Σήμερα είναι ευκαιρία να τα ακούσουμε αυτά του κόκκινου στρατού. Και δεν ξέρεις πότε θα ξανάρθει η ευκαιρία. Λοιπόν, η προσωπική ιστορία που σας έλεγα για τον ένφια. Εδώ που ζω εγώ στο Ηράκλειο, Εκείνες τις περιόδους που ο ΕΜΦΙΑ ήταν ή που ο ΣΥΡΙΖΑ ερχόταν έτσι με πολύ ορμή και ήταν από τα βασικά ζητήματα η κατάργηση, και μάλιστα υπήρχε και το κίνημα «Δεν πληρώνω», αν θυμάστε, και ο ΕΜΦΙΑ ήταν ο πρώτος φόρος που δεν έπρεπε να πληρώσουν οι πολίτες, φτιαχνόταν ένα κίνημα σε όλες τις πόλεις της χώρας και στο Ηράκλειο. Λοιπόν, εγώ σας ομολογώ ότι συμμετείχα σε αυτό και συμμετείχα και με πολύ χαρά και ως πολίτης και ως δημοσιογράφος. Και τότε ερχόντουσαν οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ και σου λέγανε «Έλα εδώ βρε Μάρη, ετοιμαζόμαστε, κάνουμε αυτό, βοήθα και εσύ όπως μπορείς, να θα βγάλουμε αυτό το δελτίο τύπου, το κάλεσμα στον κόσμο να μην πληρώσει, δημοσιοποίησε το όπου μπορείς, εκεί που δουλεύεις, ξέρω εγώ». Ναι ρε παιδιά, μαζί πάμε. Και μάλιστα οργανώθηκε και μια συνάντηση στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, παρακαλώ, που ήταν εκεί παιδιά όλοι οι σύλλογοι, και να οι αρχιτέκτονες και να οι δικηγόροι και να οι μηχανικοί και να το εργατικό κέντρο και να οι συμβολιογράφοι, τι να σας πω τώρα, χαμός, δεν χωρούσαμε και λες Παναγία μου, εδώ πέρα έρχεται η στάση του Νίκα, δεν θα πληρώσει κανείς από αυτούς ΕΜΦΙΑ. Μέχρι και ο Αρχιεπίσκοπος ήταν παιδιά, ο Αρχιεπίσκοπος η Κρήτη όπως ξέρετε έχει δικό της Αρχιεπίσκοπο, ήταν και Αρχιεπίσκοπος. Και είπε «Ναι, μαζί σας και εγώ και με τη χάρη του Θεού να μην πληρώσετε τον ΕΜΦΙΑ». Ναι, ο ίδιος Αρχιεπίσκοπος που λέει «Μη βαράτε μάσκα στην εκκλησία». Τότε δεν ξέρω αν τα είχε εντελώς, μην πω καμιά βαριά κουβέντα. Εν πάση περιπτώσει, στο κίνημα κατά του ΕΜΦΙΑ, παιδιά, ήταν ακόμα και η εκκλησία. Και έλεγε εδώ παιδιά γίνεται επανάσταση, και άντε και καλά έγινε η επανάσταση, και άντε και ήρθε το 15, και άντε και βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ, και άντε και αρχίσανε μετά οι κολοτούμπες. Και μετά τι έγινε ο ΕΜΦΙΑ, παιδιά? Μετά έπαιρνα εγώ τηλέφωνο. Αυτούς που με φωνάζαν, που μου λέγανε «Έλα εδώ ρε παιδί μου, να δω, δημοσίευσε το δελτίο τύπου ή δες εδώ, το έχουμε γράψει καλά». Ζητούσαν και τη βοήθεια μου, την έδωσα, το ομολογώ και με πολύ μεγάλη χαρά. Μετά έπαιρνα εγώ τηλέφωνο. Παιδιά, τι γίνεται με το κίνημα με τον ΕΜΦΙΑ? Ναι, καλά. Θα τα πούμε. Τον άλλον τον έπαιρνες μετά, τι γίνεται παιδιά, πότε θα βρεθούμε εδώ? Εμείς που είχαμε οργανώσει εδώ τόσο κόσμο για να μην πληρώσουμε, να πληρώσουμε τον ΕΜΦΙΑ. Εντάξει, θα δούμε. Κάτσε, γιατί τώρα είναι διαπραγμάτευση. Μετά έπαιρνε στον άλλο, να μην σας τα πολυλογώ. Στο τέλος με βρίσανε. Παράτα μας. Τώρα, τι θέλεις τώρα. Κατάλαβες. Και μετά τις χαλάσαμε τις καρδιές μας. Αλλά δεν βαριέσαι. Εντάξει, έχει ο καιρός γυρίσματα. Και τώρα έχει ο καιρός γυρίσματα και μου ξαναφέρνει τον ΕΜΦΙΑ. Να τον μειώσουμε τώρα. Κατάλαβες γιατί σου λέω. Εκεί που πας. Βούρε παιδί μου για την κάλπη αποφασισμένος, είναι και κακός ο Μητσοτάκης, καταστολή, βία, όλα αυτά που ζεις, και είσαι τόσο αποφασισμένος που λες άντε ρε παιδί μου να ψηφίσω από την άλλη πλευρά για να φύγουνε. Αυτό δεν κάναμε τόσα χρόνια, Πασόκνουδου, το ίδιο είναι και τώρα. Εκεί στη γωνία, έξω από το εκλογικό κέντρο, περιμένουν οι άτιμες κατσικωμένες και σε πετυχαίνουν οι ερωτήσεις αυτού του είδους. Αλήθεια σας το λέω. Όχι φυσικά, μακριά από μένα, καμία απολύτως πρόταση δεν έχω τι να ψηφίσετε. Αλήθεια το λες. Ό,τι τραβάει η καρδούλα σας και η ψυχούλα σας να ψηφίσετε, άσε που είμαστε ακόμα μακριά, όταν έρθει εκείνη η ώρα θα τα λέμε. Καλά να είμαστε, αν επιζήσουμε από τον κορονοϊό για να φτάσουμε και σε κάλπες. Ειλικρινά, ό,τι τραβάει η ψυχούλα και η καρδούλα σας να ψηφίσετε. Ποτέ δεν θα πω, πιο πιθανό το έχω στο τι να μην. Αλλά στο τι να, δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Εγώ λέω τις ερωτήσεις, όταν έρχεται η ώρα εκείνη, τις ερωτήσεις για την κάλπη. Επίσης, μια που έπιασα το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, θα μου πεις εδώ γίνεται χαμός, ο ΣΥΡΙΖΑ σου φταίει. Όχι ρε παιδί μου, αλλά βλέπεις μερικά πράγματα, επειδή έλεγα πριν για τις φράσεις που μετά αλλάζουν, που δεν ήταν αυτό που νομίζατε. Έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ τέτοιους, μην νομίζετε, να όπως ο Μάρδας. Την είδατε φαντάζομαι αυτή τη δήλωση για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Ο Μάρδας έκανε την ρηξικέλευτη πρόταση να έχουμε, λέει, μέσα στο πανεπιστήμιο έναν αριθμό αστυνομικών εν ενεργεία, οι οποίοι θα είναι με πολιτικά, θα είναι undercovered, δεν τους παίρνει κανείς χαμπάρι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά λέει να σπουδάζουν κιόλας, να είναι ως φοιτητές και να σπουδάζουν. Αυτό πραγματικά με ξεπερνά ως ιδέα. Και να πάρουν, λέει, ένα δεύτερο πτυχίο με σκοπό την απόκτηση ενός δευτέρου πτυχίου ή μεταπτυχιακού διπλώματος. Καταρχάς, όταν το προτείνεις αυτό, πρέπει να έχεις το δεδομένο ότι έχει το πρώτο για να πάρει το δεύτερο. Κατά δεύτερον, εάν πραγματικά κάτσει και σπουδάσει, το πιθανότερο είναι ότι θα γίνει από την άλλη πλευρά παρά να κάνει τη δουλειά του αστυνομικού. Αλλά εν πάση περιπτώσει πες ότι όλο αυτό είναι μέσα στο μυαλό σου φτιαγμένο. Ακούστε τώρα μετά, θα κυκλοφορούν λοιπόν ως φοιτητές μέσα στους χώρους του πανεπιστημίου για χρόνια και ώρες εκτός υπηρεσίας. Θα είναι εξοικειωμένοι με το πανεπιστημιακό περιβάλλον, δεν θα γνωρίζει κανείς ποιος είναι, ποιοι είναι. Πόσο καιρό έχει αυτός από τότε που πέρασε τα πανεπιστήμια, ρε παιδιά, ήταν και υφυπουργός οικονομικών. Δεν θα τους γνωρίζει κανείς και θα μπορούσαν να ενταχθούν, λέει, σε ένα ολιγομελές σώμα και σε συνεργασία και συντονισμό με τους ιδιωτικούς φύλακες του πανεπιστημίου να εποπτεύουν τους χώρους και να παρεμβαίνουν. Θα αποτελούν ένα μικρό πυρήνα με έδρα εκτός του πανεπιστημίου και θα κυκλοφορούν χωρίς στολή. Θα έχουν τη γνώση αντιμετώπισης αξιόπινων πράξεων, θα έχουν και προανακριτικές αρμοδιότητες όπως για έρευνα, έλεγχο και σύλληψη. Και δεν τον ρώτησε ένας χριστιανός. Ωραία. Τον έχει εκεί, είναι φοιτητής, είμαστε δίπλα-δίπλα, με έχει ξεγελάσει ένα εξάμηνο, δύο εξάμηνα, τρία εξάμηνα. Και μετά βλέπει ένα σκηνικό και κάνει σύλληψη. Μετά τον κάψαμε αυτόν, θα βάζουμε άλλο να σπουδάσει. Μετά, όχι, έβγαλε δήλωση και όμως δεν το είπα έτσι ακριβώς, δεν το εννοούσα, μην παρερμηνεύετε, εντάξει, εντάξει, εντάξει, είπαμε σύλλογος αδυνατούντων, αναξιοπαθούντων να κατανοήσουν με την πρώτη τα λεγόμενά σας, αναλαμβάνω την σύστασή του και τα διαδικαστικά. Αυτός είναι ο Βρετανός Έντι Χάντιγκτον, πήρε την κατιούσα του και το έκανε λίγο δίσκο και έκανε και hit. 1986 είναι αυτό, για ακούστε λίγο, έχει πλάκα. Σήμερα στις 5 η ώρα στην Οδό Χάλιδων στα Χανιά είναι ένα θέμα που γενικώς έχει ουρά πολύ μεγάλη. Υπάρχει διαδήλωση κατά της ξενοδοχοποίησης στον Λόφο Καστέλη. Είναι αυτά τα καλά του κυρίου Διγαλάκη, είναι η Ρόζα Νέρα που έγινε εισβολή από τις δυνάμεις του Χρυσοχοίδη, ο οποίος Χρυσοχοίδης πήγε παρένθεση, πήγε στη Μπάτρα χθες και είπε θα καταστήλουμε τον κορονοϊό. Αυτός καταστολή δώσ' του. Και πάρ' του την ψυχή πραγματικά, δηλαδή με την καταστολή κοιμάται και ξυπνάει, θα καταστήλουμε την έξαρση του κορονοϊού, είπε. Εν πάση περιπτώσει, στα Χανιά έχει και άλλη διαμαρτυρία κατά του σχεδίου ξενοδοχοποίησης της ιστορίας της πόλης και κατά των μεθοδεύσεων εκεί του κυρίου Διγαλάκη, του βουλευτή Χανίων και πρώην υφυπουργού παιδείας. Εγώ τι να σας πω, παιδιά, με τα λεγόμενα του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη θα τα πάρω μαζί μου να είναι φυλαχτό, πολύτιμο, και από εκεί και πέρα δεν ξέρεις καμιά φορά, δεν ξέρεις, κάτι η Μέρκελ που συζητάει για τα ρωσικά εμβόλια, κάτι που συζητάνε για το χρέος, για τη διαγραφή, κάτι που ο Βαρβιτσιώτης μιλάει για την εθνικοποίηση, μπορεί και να έρθει και ο σοσιαλισμός, δεν ξέρεις, εκεί που περιμένεις να έρθει το εμβόλιο μπορεί να έρθει ο σοσιαλισμός πρώτος. Να είστε καλά, να προσέχετε, θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Αυτό εδώ θα είναι το τελευταίο, χωρίς να μιλήσω, χωρίς να πω τίποτα, αφιερωμένο στο σύντροφο Μιλτιάδη. Γεια!